استدلال کیا کہ صلات منفرد خلف الصف صحیح ہے، اگر صحیح نہ ہوتی تو ام سلیم تنہا صفوف کے پیچھے کیسے کھڑی ہوتی؟ امام بخاری نے اس ترجمۃ الاعراب سے اس کا جواب دیا اور یہ بتایا عورت کا تنہا کھڑا ہونا یہ صلات المنفرد خلف الصف نہیں ہے، بلکہ ایک عورت تنہا صف کے قائم مقام ہے۔ اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے جو استدلال کیا ہے، امام احمد ابن خزیمہ طحاوی ابن حزم اور ایک دوسری جماعت نے اس کی تردید کی ہے۔ حاصل تردید جیسا کہ ابن خزیمہ فرماتے ہیں یہ ہے کہ صلات المنفرد بالاتفاق صلات المنفرد خلف الصف بالاتفاق ممنوع ہے، جو لوگ نماز کی صحت کے قائل ہیں ان کے یہاں اور جو فساد کے قائل ہیں ان کے یہاں، اور صلات المرأة خلف الصف معمور بے ہے، تو منہیوں کو یعنی منفرد خلف الصف معمور بے یعنی قیام المرأة خلف الصف پر کیسے قیاس کیا جا سکتا ہے؟ بات بالکل واضح ہے، لیکن حضرت امام شافعی بڑے آدمی بظاہر انہوں نے اس بات پر نظر کی کہ اصل چیز نماز ہے، خواہ پڑھنے والا مرد ہو یا عورت، گھر تنہا پڑھ، سب کے پیچھے تنہا پڑھنے پر عورت کی نماز صحیح تو وہی نماز مرد کی ہے، لہذا وہی صحیح ہو جائے گی۔ لیکن مانعین یہ کہتے ہیں صرف نماز ہی مقصود نہیں ہے، نمازی بھی مقصود ہے، جیسا نمازی ہوگا ویسا حکم لگایا جائے گا، اگر نمازی مرد ہے تو منع کیا جائے گا، نمازی عورت ہے تو اس کو حکم دیا جائے گا۔ اور آخر دیکھو امام کے دائیں طرف مرد کو کھڑے ہونے کا حکم ہے، لیکن عورت ہو تو اس کو کھڑے ہونے کا حکم نہیں۔ معلوم ہوا نمازی کے بدل جانے سے نماز کا حکم بدل جاتا ہے۔ چلیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا داود عن عمرو بن دينار عن قريب مولى بن عباس عن ابي عباس رضي الله تعالى عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليله فقمت عن يساري فاخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم براسي من ورائي فجعلني عن يمينه فصلى وغفل فجاء المؤذن فقام يصلي ولم يتوزع. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا قال حدثنا سفيان عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال صليت انا ويتيم في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وامي خلفنا ام سليم، وفي اسناد الى امير المؤمنين ابي عبيد رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن اسماعيل الخاصي رضي الله تعالى عنه قال باب الميمنة المسجد والامام. ميمنة المسجد مسجد كدايا، ميمنة الامام امام كدايا، اس ترجمۃ الباب کی غرض میں اختلاف ہے۔ ہمارے جو شیخ تو فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ اس ترجمۃ الباب سے دونوں کے میمنوں کی وحدت ثابت کرنا چاہتے ہیں، اور ضرورت اس لیے پیش آئی کہ بظاہر دونوں میں تنافی ہے، کیونکہ مسجد کا چہرہ مسلی کے چہرے کی طرف بظاہر ہوتا ہے، لہذا جو امام کا میمنہ ہوگا وہ مسجد کا میسرا ہوگا، اور جو امام کا میسرا ہوگا وہ مسجد کا میمنہ ہوگا۔ تو امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس ترجمۃ الباب سے یہ بتا دیا کہ میمنۃ المسجد اور امام دونوں ایک ہیں، اس لیے کہ مسجد کا چہرہ مصلی کے چہرے کی طرف نہیں ہوتا بلکہ مسجد کا چہرہ قبلہ کی طرف ہوتا ہے۔ تو جب نماز کا چہرہ بھی قبلہ کی طرف ہوا اور نماز مسجد کا بھی، تو ایسی صورت میں دونوں کا میمنہ ایک ہوگا۔ لیکن اور غلط مسئلہ یہ ہے کہ محض دونوں کے دونوں میمنوں کی وحدت بتا دینے سے فائدہ کیا ہوا؟ اس پر یا تو فضیلت کا ترتب ہونا چاہیے یا کسی حکم کا۔ علامہ عینی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام بخاری بھی بتانا چاہتے ہیں، جو امام مسجد کا میمنہ ہے وہی مقتدی واحد کا موقف ہے۔ اور مطلب یہ ہے اگر ایک مقتدی ہو تو وہ امام کے دائیں طرف جو مسجد کا دائیں ہے کھڑا ہوگا۔ اس پر یہ اشکال ہے کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے لیے ایک مستقل ترجمہ صفحہ 57 میں بے پر قائم کیا اور فرمایا، باب یقوم یمین امام بحضائی سواء اذا کانا اسمین۔ تو جب یہ مسئلہ مستقل ترجمے میں آ چکا اور اسی کو یہاں پہ دوبارہ ذکر کرنا یہ تکرار ہے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ امام بخاری نے اس ترجمہ کے باب سے میمنۃ المسجد کی فضیلت بیان کی ہے، یہی ہمارے نزدیک ثواب ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابن عباس کو جانب ایسر سے لا کر جانب ایمن میں کھڑا کر دیا۔ اگر ایمن و ایسر مساوی ہوتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز حالت عمل جر اختیار کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور جب حدیث باب سے ثابت ہو گیا کہ میمنۃ الامام افضل ہے میمنۃ میسرۃ الامام سے، تو اسی سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ میمنۃ المسجد افضل ہے میسرۃ المسجد سے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اس پر اشکال کیا اور وہ اشکال یہ کیا ہے کہ میمنۃ المسجد کی فضیلت اس وقت نکل، میمنۃ الامام کی فضیلت میسرۃ الامام پر اس وقت نکلتی ہے جبکہ مقتدی کے علم اطلاق فضیلت کہاں نکلتی ہے؟ میں اس کا جواب یہ ہے کہ میمنۃ الامام بہرحال میمنۃ میسرۃ الامام سے افضل، لیکن اس فضیلت کا ظہور اس وقت ہوا جبکہ مقتدی واحد اپنا موقع چھوڑ کر یمین امام کے بجائے ایسا پر کھڑا ہو گیا، تو شارع علیہ السلام نے اس کو میسرا سے گھسیٹ کر میمنا کی طرف کر دیا۔ اور جب ایک جگہ ظہور ہو گیا تو اس سے معلوم ہو گیا کہ میمنۃ الامام افضل میسرا سے، اور جو امام کا میمنہ ہوتا ہے مسجد کا میمنہ ہوتا ہے، اس لیے اس سے محنت المسجد کی فضیلت بھی ثابت ہو گئی، اور خاص اس سلسلے میں احادیث بھی وارد ہوئی، لیکن مصنف کی شرط پر بھی انہیں احادیث میں سے حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، کنا اذا صلینا خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنا نکون یمینہ یقبل علینا بوجهه، رواہ مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ. اسی طرح ایک حدیث میں ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی میامن الصفوف، رواہ ابو داؤد وغیرہ. اب اس پر یہ سوال ہے کہ امام ابن ماجہ نے ایک حدیث نقل کی ہے ابن عمر سے، قیل یا رسول اللہ ان میسرۃ المسجد قد تعطلت، فقال من عمر میسرۃ المسجد فلہ کفلان کتب لہ کفلان من القدر. اس کا جواب، اس کا پہلا جواب تو یہ ہے کہ اس حدیث کا دار مدار لیث بن ابی سلیم پر ہے، جو ضعیف الحفظ ہے، اس لیے وہ روایت ان احادیث کا معارضہ نہیں کر سکتی، اور اگر اس کو ثابت مان لیا جائے تو اس کا محمل ایک مخصوص حالت ہے، اور وہ میسرۃ المسجد کا تعطل ہے. حضور نے ایسے وقت میں کفلانی من القدر کا وعدہ کیا ہے، اور یہ دو چند عدد بدار نماز اور تعمیر بخار پر مرتب ہوگا. اس کے بعد یہ سمجھئے کہ مصنف کو اس ترجمہ کے مناسب کرنے کی کا محرک جہاں میمنۃ المسجد کے میسرۃ المسجد پر مقدم ہونے کو بیان کرنا ہے، انہیں خاص بات کی طرف توجہ دلانا، اور وہ یہ ہے کہ حضرات سلف میمنۃ المسجد و میسرۃ المسجد کے بعد میں دو نظریات کے تھے. اکثر عبداللہ ابن عمرو، سعید ابن مسیب، ابراہیم نخیب، جعفر باقی وغیرہ تو میمنہ کو ترجیح دیتے تھے، اور انس ابن مالک، حسن بصری اور ابن سیرین سے یہ سارے امام پر نماز پڑھنا منقول ہے. تو امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بتا دیا کہ جو لوگ میمنہ کو ترجیح دیتے ہیں ان کا قول ارجح ہے، اس لیے کہ میمنۃ المسجد افضل ہے میسرہ سے، اور جن حضرات سے میسرہ میں نماز کا پڑھنا منقول ہے وہ معول ہے، اور تعبیر یہ ہے کہ ان حضرات کا مقام یا راستہ بائیں طرف کو تھا، چونکہ وہ بائیں طرف سے آتے تھے اس لیے مسجد کے میسرہ میں بیٹھ جایا کرتے تھے. ہم نے حضرت شیخ کو دیکھا جب اعتکاف کرتے تو یمین مسجد میں کرتے، اور جب عام نمازوں کے لیے آتے. اس لیے کہ حضرت کا مکان مسجد کے بائیں طرف تھا اور وہ بائیں طرف سے آیا کرتے تھے. چلیے، صلی اللہ علیہ وسلم وبالإسناد إلى عمرو بن حميدة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال: باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حاجة وقدرة. حضرت امام بخاری رضی اللہ عنہ اس ترجمہ الباب میں دو مسئلے بیان کیے اور حاصل اس کا یہ ہے کہ اگر مکان بدل جائے یا کوئی پردہ حائل ہو جائے تو کیا ابتدا صحیح ہو جائے گی؟ دونوں مسئلے اختلافی. اگر اختلاف مکان ہو تو حنفیہ اور حنابلہ کی جماعت کے یہاں ابتدا صحیح نہیں. لہذا اگر امام صاحب نماز پڑھ رہے ہیں اور بیچ میں نہر آئے ہے تو نہر کے اس پار والوں کو ابتدا کرنا صحیح نہیں ہے. اور اگر اختلاف مکان تو نہیں ہے لیکن کوئی دیوار آئے تو اس میں بھی صحیح نہیں ہے. اور جمہور علماء فرماتے ہیں کہ صحیح. اور اگر کوئی دیوار آئے ہے تو ایسی صورت میں حنفیہ اور امام احمد ایک روایت بھی کہتے ہیں یہ معنی اقتداء نہیں. اور دوسرے حضرات فرماتے ہیں کہ اقتداء سے معنی امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ نہ اختلاف مکان کو معنی مانتے ہیں اور نہ حائل کو. اسی لیے انہوں نے اس بات میں حدیث اور اثر ذکر فرمایا. کہتے ہیں وقال الحسن لا باس ان اصلی وبینک وبینہ نہر. اگر تمہارے اور امام کے بیچ میں کوئی نہر آئے تو تم ابتدا کر سکتے ہو. وقال ابو مجلس یا کم بل امام و امکان بین طریق ادار ارا سمت علم. ابو مجلس فرماتے ہیں اگر امام اور مقتدی میں راستہ حائل ہو یا دیوار حائل ہو تو کوئی حرج نہیں, صرف امام کی تدبیر کا پتہ چلنا چاہیے تاکہ اتباع آسانی ہو اور کوئی اشکال نہ پیدا ہو کہ امام کسی حال میں اور مقتدی کسی حال میں. چلیے. قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی من اللیل فی حجرته. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں نماز پڑھ رہے تھے. وجدار الحجرت قصیر اور حجرہ کی دیوار چھوٹی تھی. قرآن ناس و شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقام الناصی وسلم صلاتے ہی. دیکھیے یہاں دیوار آئل ہے پھر بھی صحابہ نے اطلاع کر دی اور آپ نے اس پر کوئی نکیر نہیں فرمائی. ظاہری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حجرہ سے مراد حجرت البیت ہے. اور اس کی دیوار وسطا کی بعض روایات میں اس کی تصریح قام و وسطا یہ ہے کہ آدمی کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا دے جہاں تک ہاتھ پہنچ جاتا ہے اتنی بلندی ہو. شافعیہ فرماتے ہیں کہ عادتاً یہ ساڑھے چار ذرا ہوتا ہے، لیکن دیگر روایات پر نظر کرنے سے معلوم ہوتا کہ یہاں حجرہ سے مراد حجرۃ البیت نہیں ہے، بلکہ وہ حجرہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعتکاف کرنے کے لیے چٹائی سے بنا لیتے تھے، چٹائی لٹکا کر پردہ کر لیتے تھے، دونوں ہی احتمال ہے۔ بخاری بازار یہاں اس کو مستقل، اس حدیث کو مستقل سمجھ رہے ہیں، واللہ تعالی سنی۔ وفي اسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن اسماعيل البخاري رضي الله عنه قال: باب صلاة الليل. باب صلاة الليل، صلاة الليل کا بیان، یہ ترجمہ یہاں بالکل بے محل ہے، یہ تو صفت الصلاة کے مقدمات و تمہیدات چل رہے ہیں، امامت کے باب چل رہے ہیں، یہاں بیچ میں صلاة الليل کہاں آ گئی؟ بعض علماء فرماتے ہیں جیسے ابن رشید، امام بخاری رضی اللہ عنہ یہ کہتی ہیں دیوار کے پیچھے سے اقتدا کرنا ایسا ہی ہے جیسے رات کی تاریکی میں، اور جب رات کی تاریکی میں اقتدا جائے تو دیوار کے پیچھے سے بھی جائے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اس کو بعید قرار دیا ہے، لیکن ہمارے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ تو امام بخاری کے دقت نظر کے مناسب ہے، اس پر اشکال نہیں ہے۔ اگر بخاری کا مقصد یہ ہوتا تو ترجمہ باب الابتداء فی ظلمت اللیل یا اس کے مناسب ہوتا باب صلاۃ اللیل کا ترجمہ ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری نے اس ترجمۃ الباب سے نفل کے بعد نماز ادا کرنے کا مسئلہ بیان فرمایا۔ اس پر یہ اشکال ہے کہ امام بخاری نے اس کے لیے ابواب تطوع میں باب النوافل جماعت مستقل ترجمہ منعقد کیا ہے، اگر یہاں بھی یہ مقصود ہوگا تو تکرار پیدا ہو جائے گا۔ نمبر تین، بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری نے اس ترجمۃ الباب سے بیان کیا کہ تہجد کی نماز بعد نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ اس پر پہلا اشکال تو یہ ہے، اگر یہ مقصود ہوتا تو اس کو ابواب جماعت میں ہونا چاہیے تھا، اور مزید یہ ہے کہ اب تہجد کے ابواب آئندہ آ رہے ہیں، لہذا تہجد کا یہ مسئلہ یہاں کے بجائے وہاں ہونا چاہیے تھا۔ حافظ ابن حجر عسقلانی کی رائے یہ ہے بظاہر لفظ صلاۃ اللیل جو حدیث گزشتہ میں آیا تھا کسی نسخے میں مقرر ہو گیا، کسی شخص نے اس کو مستقل ترجمہ سمجھ کر باب کا لفظ بڑھا دیا ہے، تو یہ بڑی خطرناک توجہ۔ اس کے معنی تو یہ ہوئے کہ بخاری میں آدمی نے اپنے طرف سے تصرف کر دیا، لیکن یہ اتنا مشکل مسئلہ ہے کہ اس طرح کی بات ضرورت توجہ کی ضرورت پڑ ہی جاتی ہے۔ بہرحال اگر اس سے بچنا ہے تو پھر آخری غرض اختیار کی جائے گی، یعنی امام بخاری نے اس سے صلاۃ اللیل کے بعد نماز ادا کرنے کا مسئلہ بیان کیا، عظماء کا لفظ حذف کر دیا اور ابواب تہجد میں جو مسائل آ رہے ہیں وہاں تہجد کے احکام و آداب رکعات وغیرہ سے بحث فرمائی ہے. واللہ تعالی اعلم. چلیے. وبه قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا ابي قتيبة قال حدثنا ابي بن عن علي المقبولي عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له اجرك يبصق بالنار يحتجب بالليل فقال الينا فصفوا وراءه. يحتجب يعني اسی کو حجرا کے طرح بنا لیتے تھے. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ احساس ہوا کہ صحابہ اقتدا کر رہے ہیں تو آپ بیچ میں بیٹھ جانے لگے تاکہ صحابہ اقتدا چھوڑ دیں. چلیے. آپ نے فرمایا لوگو مجھے معلوم ہے تمہارا قرض لیکن اپنے گھروں میں پڑھو. فریضہ کے علاوہ باقی نمازوں کا گھر میں پڑھنا افضل ہے. بابو ایجاد تکبیر و افتتاحی صلاۃ یہاں ایجاد بول کر وجوب مراد لیا گیا اور تکبیر سے تکبیر تحریمہ اور معنی یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ واجب افتتاحی صلات میں یہ واو کیسا ہے آپ کتنے اندر اسکلان فرماتے ہیں وسطا ہے یہ عطف ہو ایجاب پر اور ہو سکتا ہے عطف ہو تکبیر پر. احتمال اول ارجح ہے اس لیے کہ افتتاح الصلات واجب ہے کیونکہ اس سے مراد دعائے افتتاح. لیکن حافظ ابن حجر نے افتتاح سے جو معنی لیے ہیں وہ غلط ہیں. امام بخاری رضی اللہ عنہ نے اس کے لیے ایک مستقل ترجمہ صفحہ 102 کی آخری سطر پر منعقد کیا. باب ما یقرأ بعد التکبیر اور حافظ ابن حجر فرماتے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے واو ماں کے معنی میں اور مطلب یہ ہو کہ تکبیر افتتاح صلات کے ساتھ واجب ہے. بعض حضرات نے اس واو و بازو نے لام کے معنی میں لیا اور یہ بھی ہو سکتا ہے واو عطف کے لیے اور اختتام صلات کا عطف تکبیر پر عطف تفسیری تکبیر سے مراد تکبیرت الافتتاح. تو اب معنی یہ ہوں گے کہ اختتام صلات کی تکبیر واجب ہے. ہمارے حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ افتتاح صلات کا عنوان ایسا ہی ہے جیسے فقہا صفت الصلاۃ قانون منعقد کرتے ہیں، یا امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے استفتاح الصلاۃ قانون منعقد کیا، اس پر یہ اشکال ہوتا ہے کہ اگر بخاری کا یہ مقصد ہوتا تو اس کو پہلے ذکر کرتے اور ایجاب تکبیر کو بعد میں، اگر شیخ فرماتے تو ہو سکتا ہے بخاری نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہو کہ تکبیر تحریمہ فرض تو ہے لیکن شرط ہے رکن صلاۃ میں، مگر بخاری کے طرز کے مناسب یہ تقریر نہیں ہے۔ جو جس مسئلے کی طرف حضرت نے اشارہ کیا وہ مختلف فیہا ہے، جیسا کہ ہم آئندہ بتائیں گے، اور تمام محدثین اور فقہاء و ائمہ ایک طرف سے تکبیر تحریمہ کو رکن مانتے ہیں، تو یہ وعید ہے کہ امام بخاری سب کے خلاف ایک نیا مسلک اختیار کریں جبکہ اس کی کوئی واضح دلیل بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ سمجھ لیے کہ تکبیر تحریمہ میں تین مسائل، پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کا حکم کیا ہے، جمہور علماء فرماتے ہیں کہ فرض ہے، ابن شہاب دوری سے منقول ہے کہ سنت ہے، ابن منذر کہتے ہیں زہری کے علاوہ کوئی بھی اس قول کا قائل نہیں، بعض علماء نے یہ قول سعید ابن مسیب، امام مالک اور اوزاعی سے بھی کیا، لیکن کسی سے بھی یہ مسئلہ نسل منقول نہیں۔ سب نے ایک مسئلہ بیان کیا ہے اور وہ یہ کہ اگر کوئی شخص مسبوق ہو اور وہ رکوع میں آ کر شامل ہو تو یہ تکبیر رکوع کافی ہو جائے گی۔ اس سے بعد لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ نقابر کے ہیں تکبیر تحریمہ سنت، حالانکہ ان حضرات کا مقصد یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ جو رکوع کے وقت کہی گئی ہے اس میں تکبیر رکوع مندرج ہو جائے گی اور اسی کے ضمن میں ادا ہو جائے گی۔ پھر جو لوگ فرضیت کے قائل، ہاں ایک اور بات، البتہ ابو الحسن کرخی نے ابو بکر بن قیسان الحسن اور ابراہیم بن علیہ سے نقل کیا کہ تکبیر تحریمہ فرض نہیں، لیکن ان دونوں نے جمہور علماء کی مخالفت بہت سے مسائل میں کی ہے، ان کے تقرب کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ بس کتاب انمار نہیں ایسے بہت مذاکر نکل رہا ہے، بعد جو لوگ فرضیت کے قائل ہیں یہ اختلاف کہ تکبیر تحریمہ رکن ہے یا شرط، ائمہ ثلاثہ امام طحاوی اور جمہور علماء فرماتے ہیں رکن ہے. حنفیہ کا مشہور قول اور شافعیہ کی میں ایک وجہ یہ ہے کہ سنت ہے. امام بخاری نے ایجاب تکبیر کا لفظ لا کر جمہور کی تائید فرمائی ہے اور اس سلسلے میں امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے تین حدیثیں پیش کی ہیں، دو حضرت انس سے اور تیسری حضرت ابو ہریرہ سے. امام اسماعیلی نے امام بخاری پر یہ اعتراض کیا ہے کہ انس کی حدیث اول میں تکبیر کا تذکرہ ہی نہیں اور ثانی میں اور ثالث میں اگرچہ تکبیر کا ذکر ہے لیکن اس سے ایجاب تکبیر ثابت نہیں ہوتا، اس سے تو صرف یہ ثابت ہوتا ہے کہ مقتدی کی تکبیر امام کی تکبیر کے بعد ہوگی. اور اگر کبر فکبر سے ایجاب تکبیر ثابت کیا جا سکتا ہے تو وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ سے ربنا لَكَ الْحَمْدُ کا ایجاب بھی ثابت کرنا پڑے گا. حافظ ابن حجر عسقلانی نے اس کا جواب یہ دیا کہ انس کی حدیث دو طریقوں سے منقول ہے اور دونوں کا دار مدار شعیب، زہری سے شعیب نے تکبیر نقل نہیں کی، لیس نے نقل کی ہے. امام بخاری نے لیس کی روایت پر اعتماد کیا لیکن زہری کا طریق اس لیے ذکر فرمایا، شعیب کا طریق اس لیے ذکر فرمایا کہ اس میں زہری کے اخبرنی انس کہنے کی تصریح ہے جو لیس کے طریق میں نہیں ہے. اور دوسرے اشکال کا جواب یہ ہے، اس میں کیا استعجاب ہے کہ امام بخاری اپنے استاد اسحاق بن راہویہ کے اتباع میں ربنا لک الحمد کہنے کو واجب قرار دیتے ہیں. علامہ سندی رحمت اللہ علیہ نے بخاری پر ایک اور اعتراض کر دیا، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر عراق کا بڑا فکبر سے تکبیر کا ایجاب نکالا جائے گا تو تمام تکبیرات صلاح کو واجب کہنا پڑے گا، اس لیے کہ اس میں علل اطلاق عراق کا بڑا فکبر وارد ہوا تکبیر تحریمہ کی کوئی تخصیص نہیں ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ امام بخاری رضی اللہ عنہ نے اسی لفظ مطلق سے اپنا دعویٰ ثابت کیا، جب ساری تکبیرات واجب تو تکبیر تحریمہ جو دخول کی صلاۃ کے لیے ہے بدل گئے اولا واجب ہوگی. بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رضی اللہ عنہ نے فکبروا سے تو تبھی کا ایجاب ثابت کیا ہے لأن الامر للوجوب، اور اس پر یہ بھی اشکال کیا جاتا ہے کہ نہ مقصود مقتدی کا امام کے اتباع میں تکبیر کہنا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ اسی تکبیر میں دونوں باتیں داخل ہیں، ایجاب تکبیر بھی اور اقتداء امام بھی، یعنی امام کے اقتداء میں مقتدی کے ذمے تکبیر کہنا واجب ہے اور اس کی تکبیر امام کی تکبیر کے بعد ہوگی. اور امام کی تکبیر کا وجود لفظ اضاء سے ثابت فرمایا، کیونکہ لفظ اضاء ماضی کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ماضی تحقق کے وقوع پر دلالت کرتا ہے، تو اس کے مطلب یہ نکلا کہ امام سے باہر حال تکبیر کا محقق ہونا ضروری ہے، اور یہ تحقق کے یقینی یہی ہوگا جب تکبیر اس کے حق میں راضی تھے۔ جمہور علماء نے اور دیگر احادیث کو دلیل پیش کیا، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یفتتح الصلاۃ بالتکبیر والقراءۃ بالحمد للہ رب العالمین، الحدیث رواہ مسلم۔ اسی طرح سنن کی حدیث مفتاح الصلاۃ التکبیر و تحریم مفتاح الصلاۃ الطہور و تحریم و تکبیر و تحلیل و تسلیم۔ دیکھیے تحریم الصلاۃ تکبیر کو قرار دیا گیا ہے، یعنی حرم صلاۃ میں آدمی اسی وقت داخل ہوگا جب وہ تکبیر کہے، تو نماز اپنا ایک حرم رکھتی ہے، اس میں داخلہ اسی وقت ہوگا جب تکبیر گائی جائے۔ تکبیر داخلہ صلاح کے لیے، داخلہ حرم صلاح کے لیے ضروری ہے، اور جو چیز حرم صلاح میں ہوگی وہ صلاح کا جز ہوگی، اس کا رکن ہوگی۔ لہذا معلوم ہو گیا کہ تکبیر تحریمہ واجب ہے، اور اس کے بعد پھر یہ اختلاف ہے کہ الفاظ تکبیر کیا ہوں گے، اس میں علماء کے پانچ اقوال۔ نمبر ایک، امام مالک امام احمد فرماتے ہیں اس کا صرف ایک لفظ ہے، اللہ اکبر۔ نمبر دو، امام شافعی فرماتے ہیں اس کے دو الفاظ، اللہ اکبر اللہ الاکبر، یعنی اکبر منکر بھی کافی اور الاکبر معرف بھی، اور امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ اس کے تین الفاظ، اللہ اکبر اللہ الاکبر اللہ الکبیر، معذرت اللہ صاحب تو فکر فقہار وغیرہ ان سے اللہ کبیر نقل ہی نقل کیا، تو یہ چوتھا قول ہو گیا۔ نمبر پانچ، شعبی نسلی امام ابو حنیفہ وغیرہ کہتے ہیں جو لفظ بھی تعظیم خالص پر دلالت کرتا ہو اس سے افتتاح صلاۃ جائے، جیسے اللہ اعلی الرحمن و جل۔ جو حضرات اس کے قائل میں وہ کہتی ہیں قرآن میں ہے ذکر اسم ربہ فصلی، نماز کے لیے مطلق ذکر کافی ہے، لیکن نماز چونکہ تعظیم رب کے لیے ہے اس لیے ذکر تعظیم ہوگا۔ اور جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ اللہ اکبر ضروری ہے، وہ کہتے ہیں کہ ذات گرامی کے سینے پر قرآن اترا، اسی نے نماز پڑھ کسی بتایا ہے، اور جب بھی نماز پڑھی تو اللہ اکبر کہا، دیکھیے حضرت عائشہ کی روایت آ چکی کان ہے سلاد بھی تکبیر اسی کی سلاد کے حصے میں وارد ہے اراکم تلت سلاد تکبیر اور اسی حدیث میں اس طریق میں ہے لا تتم سلاد احدکم حتی یسبغ الوضوء کما امرہ اللہ ثم یکبر اور طبرانی کی ایک روایت ثم یقول اللہ اکبر اور اسی طرح سے حضور کی صفت الصلاۃ کے بعد میں جتنی بھی حدیثیں آئیں ہیں سب میں اللہ اکبر کہنے ہی کی تصریح ہے. پھر امام شافعی نے اس کے آگے بڑھا دیا کہ اکبر اور الاکبر دونوں کافی ہیں کیونکہ الاسلام تعریف کا آ جانے سے معنی میں اور فقامت آ جاتی ہے. اگر اس میں اشکال ہے اگر یہ ہوتا تو جو نماز پڑھنے کے طریقے کے معنی ہیں وہ یہ بھی کر کے بتا گئے ہو. امام ابو یوسف کہتے ہیں اللہ کے اوصاف میں اہل علم مساوی ہیں. یہاں پر پھر یہی سوال ہوتا ہے کہ شارع علیہ السلام کا اگر یہ مقصود ہوتا تو کبھی تو وہ اس طرح کر کے کہہ کے گئے ہوتے. اس لیے اللہ اکبر کہنا ہی لازم ہے. تو کہا کہ تشقیقات اپنی جگہ اور ثابت کر